او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ته د خپل دین سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا دنیا فانی دا او نیمګړې دا او د دې نه هر څوک با دولا سوفی تشتور قبر او اخرت تزی بہترین او کامیاب دے هغه انسان چې هغه د خپل ژوند مقصد په دې نیمګړی او فانی دنیا کې او پیژندو. زما عزت مندو دا نیمګړی دنیا دا کله چې زن کدن او د مرگ وخر ورسیږي نو دا انسان با سمر سمر ارمانو کی دے با سمر تمناو کی چه ما تا دنیکو اعمالو وقت او داغی مقد ملاو شی خوبیا با مقد ملاوی دی وجن پچا بانے چه اللہ رب العزت او رحمی گی ناغی پدی جوان کی رابیدار شی د قبر د اخیرت د تیاری د پارا او چانه چې الله ناراض شی ناغ په غفلت کی شی او چې زن کدن شکرو شی نو هغه رابیدار شی خو زن کدن وقت د رابیدارې دو او د ویخی دو نلے دی مناسبت سرما د قران حکیم د یو دو سوراتونو سایاتن استا سوران دی ولستل او یو حدیث د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیث مبارکه اونا داول کما یاتن شمی ولستل دی کی الله د محشر او د قیامت د ورځی یو ذکر فرمایي فرمایي وجاء ربک والملک صفا صفا په ورځ د قیامت بستا رب راشي او دا ملائک براشي صفنا صفنا اید دویم شپیلین پس د تمام مردگان و انسانان و جوندن بوشی و حشر بیکی نو د دویم شپیلین سر دا ټول مردگان برا جوندی شی او دا ملائک با سفون سفون راشی دا اسمانون و نبزمک تراکوزی گی او د حشر د میدان نب ملائک دایره واچي د شام مبارک از مکا دیوانه بد تمام انسانانو راجب کی دل کی باز خلک چې میدان عرفات تا د تمام انسانانو د جمع کی دو زی وی پرز د قیامت نو دا خبره درست نه ده. د مرگ نفس چې دوباره دا ټول انسانان ژوندې شي نو د شام مبارک زمکه ته را جمع کیږي دا ټول خلق چې را جمع شي د قبرونو نا او را جمع کېدل بم عجیب انداز سره د باز آیاتونو او احادیث مبارکاو ندا معلومیږي چ کامل مومن چې د قبر نه راپورته کی نو د لبسورلی تیار ولاړی کاملین مومنان او تبسورلی تیار ولاړی ندای بد قبر د زینا میدان د محشر ته پسورلو راځي. او د سوره مریم د آیات مانام دادا الله سوره مریم شپاړسم پاره کې وای یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا اغرز را یاد کچرا جمب کو متقیان او پرزگارا رحمان تا وفدا د سورو په شکل کې او پسور لو بسوار راشی. نو زن خلق د قبر سرب اور تصورلی تیار ولاړی او میدان محشر ته براشی. عام مومنان مسلمانان مبارک راغلی یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا و ایدا خلق برا جمشی پرز د قیامت بربن سرتورخ پی ابلا. عام مومنان با پخل اخپوزی بربن بی سرتور بی او میدان د محشر ته راجبشي. او کفار په میدان محشر ته داسې جمع کی چختي بد پاس وی او مخبس لئی. دا په غنو آیاتونو د قران شریف او احادیث مبارکاو کې راغلي د کافر خپي بپور ته وی علاکه د مار پشان به مخصوله د هر ازغی د کانی کند سره به مخ جنگيږي. نو دیو د مخ په سلول وانه د قبر نواله میدان د محشر ته راجمکيږي. دادرې قسم خلق وې روایتو کې دین علاوه نور امراغني دي وی تکبر کون کی چی غرور او تکبر او لوی کئی دا و دا سرو میگو پا شکل کی دا قبر نرا پور تشی چا کی چی غرور دے تکبر دے لوی دا او تکبر دیتا وی چی زان دا هر چا نلوی گنی ادا زان غنت بل سوک نگنی اور سرد اللہ بندگان او تپسپک نظرم گورے. نو متکبرین د سرو میں گو په شکل کې را پور تبشی. کله چې دا ټول مخلوق راجم شی فرمای وجا رب رابشستا رب د حساب کتاب د پر ظهور بو کی والملک صفاً صفاً او ملائک بمراشی صفونا صفونا د صفونو صفونو په شکل کې ملائک براشی او د میدان د محشر نگی رب واچھئی. نو دا ټول خلق د ملائکو د گیری د لاندې با په محشر کې راجمئی. او بیا رب العالمین تپوس کئی دار چانا اتپوس بمداسی چی سمر زنان دی سمر ناری ندی هر سڑی نب جدہ جدہ اللہ تپوس کئی. او در رب العالمین او در بند پمنس کے سوک ترجمانی بن کئی هر چا سر اللہ رب العزت بدا سے خبری او تپوسو نہ کئی چه دی با پاغ خبرو پخپل پوئی. هر چا سر با اللہ خبری کئی. حدیث دا بخاری شریف کی راغلی نبی کریم علیہ السلام فرمائی ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان. زرد چې تاسو سره الله رب العزت به خبريو کی او د دې بندا او د الله په منځ کې څوک ترجمانی بن کئ. خپل الله وی بندما تا ته دومره وګد عمر در کړه او سل کالا سلویخ کالا پنزوس کالا شپیت کالا وایتا سکړي دا عمر دې سکه تیر کړه ما تا لقوت او طاقت او صلاحیتونه در کړو تا خپل قوت او صلاحیتونه پس کې ضایع کړي پس کې دې برباد کړي الله رب العزت به تپوس کوي د دې عمر بارکه پیزه تپوسونه حدیث پاک کې راغلي دین علاوه نورم قران کې راغلي یو تپوس داد عمر دې پس کې تیر کړي تا د شپې تکال عمر پس کې تیر کو بیا ربی کریم فرمایي زوانی دی پس کې زړه کا ها بھائی چې چاله په پینځو اړه یاد شي په یو ځل ویل وسه زوانی دی پس کې زړه کا ځکه ارس په زوانی کې کی بډا غریب خو بیا ځان نشي سمبالولې نو هغه بیا نور سو کې ارس چې کیږي په زوانی کې کی بلکه د بوډا بیا غټه دا د یو سړی بوډا شي او سن شي کوله بیمار شو نو د الله عجیب قانون د ملائکه لوی زما د بندل هغه اعمال لیکي چې د روغ او د بسکول ورته انګريز قانون دی بوډا لا پنشن او تنخوا ورته ملاويږي نو د الله خو ارحم الراحمین دی کم سړی چې فزوانای کې سکای او دې بوډا شو هغه سنشي کوله نو الله ملائکه توي زما دا بند بوډا شوه بیمار شوه دل هغه اعمال لیکي چې د بزوانای کې سکول وګوره د زوانای تپوس بکی چې زما بند طالب زوانی در کړي وا قوتونه زوانی دې پس کې تیر کړي د مال بارکه بدوت پوسونه کې مال دې څنګه ګټلې ځکه مسلمان د مال په ګټلو کې آزاد نه دی چې بس خو چې څنګه راجمه کو کو سود دې کرے شوردا او کغلا دا او کو شوکا دا او کده چا مړکول دی او کده چا ځمکه نیول دی نا دیو حلال رزق لقد مزد روجه او د حج پسان عبادت ته دیو د رزق کې حلال کوشش کوي مال دې څنګه ګټلې او الحمدلله او سنده سے خلق شتا ای د رشوت نا د سود نا د هر حرام کار نزان ساتي وې ځنګل د زمرو نه خالقي ګینا داسه که خالی شي نبیا به قیامت راځي الحمدلله او سنده سے نیکان خلق شتا چې هغه حرام سکی قدر لنا د مال بارکی ودوت پوسونه څنګه دې ګټره دوکاوا غډونو نن خو تاسو ګوره لکه ډیر خلک نیکان شه غنور ټوله دوکا دا هر سړی پدی کې جبل می واله ابل می دوکا کې غډون خوړو سو ګنا نه غني دیو جن زمون پدی امبل کې باز شهډو کا ګرځي نو به غډونه شهډو ملاوي نبی کریم علیه السلام د مسلم شریف حدیث کې راغلی بازار تر ووت نو بازار کې اوسړي د غنمو ډېرې پروت نو د الله حبيب هغه کدا سه لاس مبارک وردن نکو نو لاندې لواند غنمو او د پاسه په اوچ شو دی نو نبی کریم علیه السلام ته پوسو کو ودا سړي اورته وي قربان باران شوه دیش باران شوه نو تاسو د لواند د پاسه چولې وکړه تا غو لواند لاندې کړي او اوچ دی په د پاسه چولې نن غډون دوکا داډ سو ګنا نه غني نبي كريم عليه السلام دغه دکاندار سره ولاړ ودا سيوي من غشنا فليس منا چا چې مون سره ټګيو کا مسلمانانو سره ورته کافر سره نو دا زمون نه نه ده ور ټګي به کافر سره نه کې مسلمان سره هو دیو کا نوزا ګناهګار شي ا کافر سره چې ټګيو کا نو دا غ دماغو کې دارالل چې دا اسلام او د مسلمانانو خدا سي دین دي چې دا غو لګټول ټګي ټکی دا نو کدا غ پزړه کې چرته توجه اسلام وروړو تراغله ناغې نه دی باندې کوشي وای دا غو ټول ټګمار دي اټول ګډون کوي سوګدا کوي نو خپل رزق په حلال طریقې باندې کټل دام یو عبادت ته خو بشرط دي چې رزق په حلال دي سړی دروغ نه وای خیانت نه کوي وعده خلافی نه کوي ګډون نه کوي او دی پلو گو رئی زمو خو ذهن دا سی جوڑ دے جی بغیر دا حرام و کار نکیگی واللہ و رسول وئی چی حرام او غلط کار تبا کیگی او صحیح کار امیشا او قائم و دائم بی تا سو گو رئی ماشاءاللہ او خیار سمجھدار خلق یئی دی دکاندارانو کی جو صحیح لین دین چلے یار سنے اغل جی کور کی ما شمانو لم زنانوی اغل لرشے آج یو سنے ٹھگی کئی دوکا کئی ناغبان یو ځل دو خلق ټکر وای خو بیا ته ما شومان هم زما عزت مند سکے عام ته نزان ساتي نو د مال بارک دو ته پوسونه وای څنګه دې غټلو اچ دې و غټلو نو څنګه دې لګولو ځکه موږ تاسو پدې کې آزاد نه یو چې زما مال لکه جواری کې کوم او که شراب پس کم اکه سمندر له غرزو مکتلې ورته کوم اکا پیڈا میڈا ما نو ڈولو سرنا کم نا تا دا اللہ بندے تا کلیمہ ویلے دی کلیمہ کی گو رڈے دی خبر پرتی وی زنی ما گو رہوشے مختصر وی خو خبر اپکی ڈے رہی اب اخ کی جمعہ کی تاسو لطیر شل ویو سڑے خزت نان نفقن ورکولا نو هغه وخت قاضی اسلامی قانونو خواهن دی رو وقت وی گو رہ تا دا خزت نان نفق منلی اسی ورکینا ناغمی مانه دا منلی نو قاضی ولوی چی تا لی نکا کیوی چی تا قبول کلی تاوی آو پا دی آو کس دیر خبر را لی پا دی آو که کوٹا مشتا پا دی که دا خزی جامیم شتا پا دی که نان نفقم شتا نو گوری دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم که دیر خبر دی مجھے کلمہ ہوئے لدا موعده او کج الله زموږ مالم استاد او زموږ جانم استاد نبا په مال کې خپل خواخه چلو او نبا په جان کې خپل خواخه چلو تاسو ګورئ دا کلمې چې ویل نزان خرج کړي نو یو سړی زهر وسکل اټو پکې را واغستو ځان مړکو نه دی و اور ته الله لیږي کنا د په یو پردي خرج کړي شی بدن کې اختیار چلو نو کدا د دوی نولي اور ته لیږو دا بدن چې د کلمه وی دی ویری چې ربا استاد حکم نه بغیر بسنکو دا الله د حبیب معجزات او یو جهاد کې دا الله د حبیب معجزات زکه په غیب وسو پویږي نا یو جهاد یو کافر راغ او تاسو بہادرۍ سر جنگې دو چې مسلمانان حیران کړ یو کس نبی علیہ السلام تراغ چفلانې غراغله او یو کافر تی سر نشو چتو له سمره کفار او وجل دا اللہ حبیب وی دے دا جہنم والو ندے بازی خلق دیر پریشان ہے جو سوڑی تور راغستی امیدان کی ولار دے ادھا مسلمانان دا طرف نا کافر سر جنگی نیو صحابی اور پسی گرزی دو چی دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلین روتی چی دا جہنمی دے دا ادھا خوب جنگی ناغ آخر کی زخمی شو آخر کی سو شو آخر کی زخمی شو ما کافر لفظ نی مسلمانو خو جنگی دو ایسو مسلمانو جنگی دو ناخر کی زخمی شو زخمونو جڑیر تنگ کو نتورا و غش راواغستو او دی خیٹا کی خوزور پیو کو بس دی سر ازان مڑ کو ندی کی اغا کس راغی و دا اللہ حبیب دو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ گواہی کوم چې د الله نه بغیر بل الہ نشتا او ته د الله رسول یا سړی خدا سے وکړ نګور چا چې ځان مړ کو نو دا بدن کده د خپل ولي ورته دیږي د چې کلمه وي نو د خپل نفس او مال الله له ورکو او الله قران کې وای یو لسم پارا سوره توبه کې وای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ دا مومنان رد دی نفسونا و مالونا پا بیاغستی و سودائی ورسرکڑی چې زما بنده دا مال او جان دې مال راکا او د دې بدله کې وز جنت ترکو. نو کلمی والا ګوره مال او جان څه کړي؟ نو مال ګټل او لګول بد الله د حکم مطابق وي. ها بھائی سو خبره شو څه پکې ودې دي ګوره؟ ها ودې کې پردا سي چې څوک ناشتي دواړه خپيرا جمع کړي او لاس دې تاو کړي رہی نه بخامخه خوب ورزي د جمعې پرز ددا سي ناشته نه من راغلي پوه شوې پکنه ته وډو کنه ته لګوري دې لو ګوره دې د لخکاری وګوره چې چا داسې کړي روان کيدا سي ته دې لو ګوره د نبی عليه السلام ددا سي ناشته نه من کړي که څوک د سردا سي ناشتي نو سکه بازی کس گره دی پلوگر اللہ ازمون پا حال رحمو کی دمر دو دنیا غفلت راغلے کئی و خبر راڈسو کئی ازمون خیال لی او یو مولا با موس پولو مونگ یو زیکیو نو یو کس مال راغو یا خو موس کئی اپنی گیٹائی پٹی نو مسئلہ دا شریعت دا سی دا چی سوک موس کئی نارینا زنانا نا نارینا چی موس کئی او دا گیٹائی پا پرتوک کی پٹی وی او پرتو کې کته ده د دموز د الله په دربار کې نه قبلېږي. دا حدیث پاک د نبی کریم علیه السلام فرمایلی. ځینی وګوره دوره غفلت راځي یا کسره ویار زموږ امام مونږ ته امامت را کوي او ګټې پټي اوس باز امام ته ویلې نشي ا بدم غني غوسه کیږي او خلکو کې د خپل امام او عالم قدري نو ما ولوی ته ولدا چې په ادب وای چې دی خلکو لوایا چې تاسو موس کوي نو گیټای سرګند وای دا غوړی دا یو من خلکو لګوي وي خپل گیټای ته سرګند وای نو ما هم چې دا څه پکې نه غو پکې اوس په ځدا څه ناشتیه پای نو لکه خبرې له سوچ کوي دومره غافل هم کې نه چې درته سو کوي ځکه سړی چې په ډېر شغل فکر کې نو بیا کوله خبره کې نو نه وای نو سلور خبرې شو الله بد عمر تپوس کوي الله بد زوانی تپوس کوي او د مال بارک دو تپوسو ندي څنګه دې غټلې او څنګه دې لګورې او پینځم تپوس دارې چې زما بندتا به مسائل اورې در شپا ورځ درته علما لګیاو تبلیغ والا درته لګیاو نور مسلمانان ماشاءالله خپل منځ کې او بالله د نیکو خبرو دعوت ورکړي نو تعالی چې څومره دین معلوم او ته په دې عمل سو رکړو تعالی چې څومره دین معلوم نو پاغه تا څومره عمل کړو نو دا پینځه جوابونه چې صحیح شي نو الله به کامیابی ملاوي ګزم علماء دې کړو ایزمو څومره مهربان رب دې دنیا کې ګوره چې سو کې امتحان اخلي نو تعالی سوالونه خاینا اقدر لچاوی چې ګوره سبب دي دې پیزو سوالونو کې پرچای اته د هغه باوجود د تشه پرچور کیا فعل شي نو د والو لایق کني خپل به فیصله کوي چې ګوره را لویلې مو بغیر را لویلې میاش مخ کې او دوه کال مخ کې را لوي چې په دې پیزو سوالونو کې بستا پرچای زموږ دومره مهربان رب دې چې پس کې امتحان دې نو هغه سوالونه را مخ کې نزد کړي مخ کې نه خوري ځکه به یو انسان ته پرز د قیامت وای وای په خپل فیصله وکا د دې اور د تلو قابل کنه د دې خپل فیاو چې زما ربا ز فیصله کوم چې او ز دې قابل او مستحق دمر مهربان رب دې چې ګوره سوالونه د مخ کې نه خولي چې ای زما بنده په قبر کې بدا ته پوښونه میدان د محشر کې بدا ته پوښونه الله دې موږ او تاسو ته سوچ او فکر را نصیب کړي نو ملائک بم صفونه صفونه راشي او رب کریم به ظهور کی دي حساب د پاره حساب بکیږي د شام په مبارک اسمکا حدیث مکه ته مبارک ازکه وای په زورګونو پیغمبران الله په فلسطین او د شام په اله کرا دیږي حضرت عیسی علیہ السلام بم په دغ ازمکا دا اسمان نرا کوزیګی دا د مسلمانانو عقیده ده د مسلمانانو سره د ایمان عقیده ده ګوره عمل نه دی عیسی علی السلام ژوندون چې معنی د قران آیاتونه دي او 120 احادیثو کې دا غي د ژوندون ذکر راغله 120 احادیثو کې د عیسی علی السلام د ژوندون ذکر ده. حضرت عیسی علی السلام په دغه مبارک از مکا را کوزیږي د مسلمانانو غل اخره په مخیر وخت کې د دغه ځای نه جوړيږي او دې ځای نه بیا الله رب العزت د اسلام او د دین بنیاد لګای نو دا د حساب کتاب زمکه د شاب الله په دې زمکه باندې د خپل شان عالیه مطابق چې څنګه د الله د شان سرخایي کی ظهور بو کی تل د میزان به اعمال به تل لیکي نو کله چې دا خلک مراجم شي حساب کتاب کیږي نو ما ته ګورای وی وجی ایوم اذن به جهنم پدا غرز به جهنم مرا واستے شي دا تم د مسلمانانو عقیده دا چې جنت موجود ده او جهنم موجود ده ما ته ندی لیدلی او کله ناکله کوم خیالي خلق وی وی زما والد زيب د فلانې شي قتل او مال ویری نو ما او تا خو ندی کتلی غواغه چا کتلی چې داغه گواهی ده تمام عالمینو نا غورده ده اللہ حبیب ده معراج پشپا جنت مکتو او جهنم مکتو اللہ ویلی چې جنت او جهنم موجود ده او سنا او خپل پیغمبر ته پسترگ و مبارک و خیر تردی چه نورتن درنی ولی و نپاغی کم اللہ خپل حبیب تا د قبلی په دیوار کې جنت او جهنم خوینو نبی علیہ السلام صلاتی نور تندر چې دیولې او موزه کولو غد موزه وکړو نو پاغه موس کې نبی کریم علیہ السلام صحابه او قتل چې په مصلا ولاړ دی ورمخ کې جو داسې لاس وروګد کو سشیر اغستو خو به لاس مبارک راغون کو اپا دغا مزد نور د تندر نیو کې دا الله حبیب د خپل مصلی له دومره رستو شو چې دی اولنی صف تراره دا حرکات صحابه کرام وکړل وګد مزو وې دومره وګد مز نبی رسول اسلام کله نه کړې دومره وګد مز یې څنګه کړې دا الله حبیب کله نه کړې د چې مز کله ختم شو مز ختم شو نو صحابه کرام ورته قربان تاسو غموس کې چرتدا سمخ کې حرکتونه نه نکړي مونږ او کته چې وروان دي شي سشه مور اغوستو ابیا مو کته چې را رستو شوي زمو دې سفل را لې الله حبيب وي ما د نن رزغن ته په خیر او شر کې بل رز نه د کترې پیدا دي وار در لخکاری الله جنت او جهنم دې زیر رستو ردازه چې وروان دي شو نو مال جنت و خیلو ما دا انگورو یو غنچه کرا غستو وی کرا غسته میوه نو طول عمر بخل کو خوڑو کو خلاصه دو بنا زکر دا جنت دا میوه یو صفت داده چه خلاصی گی بنا سنگا من خلاصی گی ابن قیم رحم الله دا جنت دا نعمتو مبارک کتاب نکلے او ای جنتی چی یو میوه رو شکی دبلا را شکولی نی چی بلا بیداغی پزه نو اغه کی ما له من نفاد الله ويا بخات خلاصي کی نہ ما عندكم ينفد وما عند الله باق اے زما بنده راته سره چی سدي دا ختمي کی او ما سره چی سدي اغه ختمي کی دا خدا الله حبيب بي بیا مې راوا نه غوس دی ایمان بالغیب مسئلہ بختم ہوا ازمو غدون ایمان بالغیب دی نمو اللہ قتل خمنوی مخفل پیغمبر علیہ السلام ام ندے قتل او دا گورے پدی اعتبار دیرا غٹ خبرہ کمو خلقو چی کتو او روزانے قتل چی دلاس و مبارکو نے موجزات سرگندی گئی بس اگر ایمان نرارو عجیب خبرہ دی رستو خلقو دا چی خفل پیغمبر ندے قتل ایمان پیروڑے دیو جن د الله حبیب غور ارمان کړو لکه موږ تاسو له ارمان راضی چې کاش چې خپل پیغمبر مو قتل وي دا سید الله حبیب لوذت ان قدر اینا اخواننا مسلم شریف حدیث ده ارمان می ده د زړه چې ما خپل رونه قتل وي د صحابه ورته موږ دی رونه نه یو تاسو غو مرګری یې زما رونه هغه دي چې تر قیامت ورځی ایمان روړې او زه قتل نه نو الله د دې رستو د الله حبيب د رستو امت د ملاقات تمنا کړي. نو کچره دا غون چک د الله حبيب و ایمان اوره من ایمان بالغیب مسله به ختمه وي. ایمان بالغیب مسله به ختمه وي نو جهنم برا وسته شي. جهنم موجود ده جنت موجود ده. او مسلم شریف حدیث کې دا سر راغلی جهنم با او یا زر واگی ویو دکی گئی با کنن آبائی دا جهنم بسی اے صحابی اگر از مونگ حدیث ہوئی ریاض صالحین کی وید اللہ حبیب حدیث بیانو لو نو صحابی واو ری دوی دی کرا پسی سنگرانی چی وو خیدی گوڑا پرانستی او تختی راشا کرا سنبالی نو صحابی و عزت اللہ دا حبیب دا مجلس نا راپاس دم او خجم او کتا لوری چا تیلا پا نظر خکاری دا تختی دلی و نو بیا وی کاش ارمان دے چی کو او خطلب میں خوچی زر آپاس دلی نگ او دکی گئی ما دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر بیانی گی قسم دے کتش مپادب سروار دلنم ممسلح حلش دا اللہ حبیب فرمایی زما رب زمونگ ایمان دے چی دعا کبلی وی اے زما ربا زما اغا امتی ترو تازو ساتے چه زما والا خبر اوری ادیز لکی ورد زیور کئی ابیدا سے رسائی چه سنگے اوری دلی نپک کمیوی نپک زیادیوی رو دکی گئی مبائی جہنم براوستیش او یازر رسائی بئی ادا مسلم شریف حدیث دے یو یو رسائی با او یاو زرو ملائکو پلاسو کی نیولی او دیکی ممویدی غردان گی وی کچرے اللہ را قابون کی نٹول محشر بوسو زی دم رپا غسک بھئی آبا گورا دمستین با آوازو نکی ویدار ادھم من مکان بعید سمعو لها تغیزا و زفیرا دا اور چې بدا خلق دلری زین او ګوري نو دای بدا غد غوسی وازونه واوري ادا سی با وازونه کای لک سنگ اس او خرج د مستی د وجنا وازونه کای ملائکو با او یا زر واغو کې جهنم راول یو یو یو واغا او رسایبا او یا او زر ملائکو نیولی وای په دې کې ام ک الله قابو نکی کنا نټول میدان د محشر به اوس وځي توجه مو د خلق برا غونډي جهنم بغیر چا پیرا د خلکو نه دغه واچي ګیرا دیو جن د حدیث کې راغلی وې تاسو کې هر یو سره به د الله سره خبرې کوي اپا منس کې به ترجمان امني نو دې چې مخې له وګوري نو اور بخکاری ځکه جهنم ګیرا جوړي نو چې خې طرف له وګوري هم به جهنم بخکاری کګس طرف له وګوري هم به جهنم بخکاری دا الله حبيب چې دا خبره وکا نو وی فرمایل وی اتق النار ولو بشق تبرته ځان د اور نه بچ کای اگر ک پنی مکه جوړ ورکول وي یو سړی د نیوی ک جوړې واسطه ذکر اللہ وی فمی عمل مثقال ذرت خیر یرا چاچ د ذری بر عمر نیکیو کا نو بے گوری ذرس توئی د ذری مانانگانی دا درس کی سوکینی نہیں لیا دی بازی وی د میگی سر تا ذر وی تا دا مفسرین قول لے سوک وی ذرس توئی دی تلی کی خار آواچا و پکیا و لورک ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی اغا خار جستا دی پکی سر والو زیده داغا الوطلو خارو تزر روی سو کوئی سور نری میگی تزر روی نو چاچ د زری بر عمر نیکی دا نو بے گوری او چاک د زری بر عمر سشی دی گناہ دا بو مگوری اتقو النار ولو بشق تمرتی زان د اور نه بچ کای اگر ک پنی م کجوری د الله حبیب پر پس بیا وای و اذن سړی د نیمه کجوری وس نشته د زنه کس د نیمه کجوری وس نشته نو او به کلمت طیبته و سما خبره خو چاله کول شي د امر بالمعروف کول شي نهی عن المنکر کول شي تر دې چې او صحابي ورته قربان کزی سم نشم کوله نو ایدا سی کولی شی چی خلقو لشر و ضرر ندسه ده چا غیبت نکه چغلی نکه کند ورت نکنی دام و استا پزان بان خیرات ته دادم پزان یو صدقو کا چی چی ده خلقو ده ضرر رسولو نسشوی اللہ دے رحمو کی دنن زمانی غزمگا عجیب و مسلمانی دا منزونم کا و روجیب نسو طول رزم و سوچ داد جدیب المسلمان لب تکلیف سنگا رسی کمولا دے کتالت دے کمی دے بزرگونو خلق دی تنگ رہے پی گئی پخدا جبینے سوک تنگ دی سوکی دے لاسو نتنگ دی دا منگ مسلمانی ننداسی دا موزم کا و روجم نسو خو زمونږ د جبې نه سمره خلکو له ضرر دی زمونږ د لاسو نه سمره خلکو له ضرر دی نو جهنم برا وسلی شي دا به د میدانې محشر نه غیر چاپیره زما عزت مندو غیره وکي و چې کله دا ټول حالات دا بنی آدم ګوري الله و یوم یتذکر الانسان پدغ او رزبان انسان بنصیحت قبلوی دی وخت نصیحت قبلای دا الله او دا الله دا پیغمبرانو خبره بد د په سمج کې ډیر برابر راشي و انا له ذکر کمزه کې د دتا وقت او موقوس د نصیحت قبلولو ځکه نصیحت خو قدل ته چا قبول کو نو پکار براشي اګه ځن کدن کې اوس لري ډیر نصیحت قبول کو او د قبر او میدان محشر کې ډیر قبول کو هغه پکار ناراضي او دا نقشه کوم ذهن کې راغلي نو بدی باندې بم پوه شوي پولیس رات وې د جهنم د پاسه لار را پر میدان محشر کې خلق را جمع دي د دې خلکو نه غیر چا پیر جهنم غیرو کا اوس جنت تلار په جهنم دا رسول چې جنت تزي په پولیس رات بزي څه پوه شوي ذهن کې خبر را نکړ بل لار جنت ته نشته بغیر د جهنم د پار کولو نه د جهنم د پاسه ورته ریدل او د الله پر رحم او کرم او د خپل ایمان او د اعمالو د وجنه د غرزیدو نه بچ کېدل دغه پولیس رات ته چې زو پوره شو جنت ته پلار شي او د غلار مبارک تاسو د علماو نه اوریدل چې د ویختن نه رایدا تورې نه تیر ادا دوبونه نرمدا پاغي په عقل او په اسباب وتل نشي کېره د الله پر رحم او کرم بکی د الله پر رحم او کرم بکی وای بازي مؤمنان په پیدا سي ورتیر شي جړو پته بونه لګ یو بل نوال ته تپوس کوي چې موسی رغ الله دنیا کې وعده کړی و سوره مریم کې الله وای و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا وای تاسو کې داس یو تنشت مگر په جهنم به ورتیریږي ځکه جنت تلار د جهنم د پاسه ده نو مومنان بتی اللہ بچ کی وی باز مومن بتیر شی پتا بمرو لگی دی وی موسر خو اللہ وعدہ کڑی وی پا پولیس را تیر شو کنا نو بیا ورط ملائکو ایتن چی تیرے دی اغور در اللہ یخ کڑی و لکا ابراہیم علیہ السلام لے چی اخ کڑی نو تا پاغی سپوشوی اللہ دی منگو تا سرم دغشان معاملہ ہوتی نو انسان با پا دغرز افسوس کئی دے با نصیحت قبلی وګوره ځن کدن چې شروع شي او کله دې سترګونه پر دې لریش بیا د نصیحت وخت لري حدیث د بخاری شریف او د نورو کې راغلی وي حضرت ابراهیم علی السلام په پرز د قیامت د حشر په میدان کې ولاړ نو خپل والد بو ورته راشي ازر او داسې حدیث کې الفاظ راغلي د پلار په مخ به دوړي پرتی ځکه د قران حکم دی چې مؤمن د قبر نه راپورته کیږي نو مخ به د سوار لسمه د سپګمې په شان پړکیږي اته کفار او مخ به تک تور وي لکه دوړه او خارجه چاله په مخ باندې ولولې د ابراهیم علی السلام تب والد راشي وعلى وجه ابيه غبرت د پلار په مخ به دوړه پرتی وي وی وزستا والد او تد الله خلیل ما اور ته غرزای زما سمدتو کا ابراهيم عليه السلام ورته ما ته له دنیا کې نو ویلي چې ما خبر او منا نو هغه دنیا کې نو منل ته ورته وي بشي چې سوي نن زمانه لوله تیار خو بیا خدای منو له وخت کال ته وسړی ارسو مني هر څه تسلیم کی نبیا خدای منلو وخت لري وای بابشی چې سوي کنا زستا ار خبره منلو ته تیار ده دلته وای ار سړی به نصیحت قبلې خو بیا به د نصیحت ځای دی بیا د نصیحت قبلولو فائدہ بلی یوم اذی یتذکر الانسان فدغ رزبان نصیحت با قبل ویو انسان وانا له الذکرا او کمزے کے بید لر نصیحت قبلول یقول وائی بدغنا فرمان انسان یا لیتنی حی ارمان و افسوس دمال را قدمت لحیاتی چه ما مخ کے سرا لے گلے ود دی جون دپارا ما خدا غنگڑی او دفانی جون سوچو نکول ادا خدا سے جون دے چه ختمی گنا یا لیتنی قدمت لحیاتی های ارمان چه ما دی جوند پار سرا لگنے وی نگو رہی ہو امیشہ جوند بمونگو تاسو تا ملاوی نن زمائی عزت مندو داغی دا گٹے وٹے میدان دے اللہ دیو کی چه مونگ ٹھول پخپل زان بانے رحم و شفقتو کو او دا اللہ دا دین ظاہرن باطنن تابیشو هر چاته پته یی چې ما کې سوره سوره عیبونه او کمزوری دي او دا انتظار نو کو غره د مرګ پته لګی نا مرګ چاله وای د جزرا سم بیمار فروتی او روغ شي روغ خار او تلا شو د کی گئی ما بای بس دې جمعه کې بتا زو یو کس پکای نه بتا زو را پاسو هر سړی چې د زو ګور ما نه خبره یې رشي ادا خوش وجدا کی دینی کتابونو ملي کړي وای په یو مجلس کې چې ګڼ کسانی خو یو پکې غافلی د د غفلت اثر په پټولو باندې راځي نو ما نه غوږ جوړ سره وګورم ما نه یې راځي چې مخکې به زویلی او مخکې به زړه په دې یو غافل دور نقصانات کی تاسو ټولو دی اول جمعات لراځي نه جراشي نظام کې بدوره سې پریږي او ټکه واورای ته بای کم از کم دوم را خوم دی پا لگو را لکه یو سڑی جی پتی کسی کار نیشی کولی و یاسیم سر جم کولی پتی لسه لزم نو تازو خزان برابر کردی دل تا جرا شایی بس خوب کوای پس لارا رسیدی نی دی جی بیا او دو پراده نو اسیم دی پا لگو را اسیم مونگ خبر پورا ناورو زمونگ دا عوام و یو نقصان داده چی مونگ سرد پا عمر عمر کی دا دین داوری دو مکنی الحمدللہ مون مسلمانان یو ملک د مسلمانانو دی او مون سره د دین دا اورېدو موخه نه ځکه په هر مسجد کې درس هم نه کیږي د قران او حدیثو او چې کمزه کې کیږي نو تاسو وګورئ چې د محلي یو زر کسان دي نو پینځه کسان کینی نور نه کینی دغه شان د کنه را دا نور نه کینی خدای هوو نه رېدا بیا د عوام سره یو موکشت دیوانه بمکار کې دی چې د جمعې پر از لګ وختي راتلی نو ده پنیما کی راغه بیا راتلو سره لاناس نه دی جوړ شو وی کی په خبره باندې خنو سیو اور د نو اخر دی دایمان بتا زکی کی په سواله کم از کم چې سره د دې خبره سره غم مو کی صحابه کرام وای مونږ به د موز نرست روټای خوړه ځکه په مړه سړي له خوب ډیر ورزي مونږ سره باز خلکو دمر په شوق به بیان تراتلل یو کس براتلو مالی بیوی زمخ کی یو گنٹا خوب و کم جی بیان کی جرتو دن شبا وی لوڑایم نخورم لچی یو سڑی سر دم رغمی چیز بدا اللہ و در رسول خبر آورم امخ کی ولی یو گنٹا خوب کم و لوڑایم نخورم نداغ جولے کی بخیر واقعی کی که نبو واقعی کی اجی دیر آغے پتی کی خوب نورزی انا پا دوکان کی خوب ورزی وچی جماعت لرو رسی دو نسو شیر نگورو دکی گئی نیو انسان با ارمان کئی های ارمان قدمت لحیاتی چه ما د دې ژوند پار مخ کې سره لیکلې الله دې وکي تاسو ګورې دا درانه خلک تاسو وب چې توري دي سوک چې مرشنی او دعا ورته کوي الله دنیا پسې ارمانی مکه چې ته مدا دعا ورېدلې کنا خدا دې درنو سمجھدار خلکو دعای یو ځکه یو عالم زم استاد مو وفات مو نه یو کس دعا کولوي الله دې دنیا پسې ارمانی مکه دنیا پس ارمانی اغا سوک دے دے وزن کدن کم دنیا ارمان کئی پا قبر کے بم کئی پا آخیرت کے بم کئی چچا سکڑی ندی نگر دا ارمان بسوک کئی چی اغای جوان پا عبسیاتو کے تیر کڑے جوان دی پا عبسیاتو کے تیر کڑے نظم عزت مند جنن مو تاسو فکر منشو یو خو کوشش دا کوئی جمعی تا لگ وقتی رازائی بلکم زیونو کی جمع علماء کرام وی ناغی سر لگ لگ کے نئی او دا اللہ او دا اللہ دا رسول والا خبر او رئی چونکہ دا کتاب او دا اللہ دا حبیب خبر دا ہدایت دی دا ہدایت خبرو لچکینی او دا او رئی نو اللہ ہدایت نصیب کئی نو کوشش دا کوئی زما عزت مندو چکم زیونو کی درسول کی دل تم زمون دا غیر چاپی را گاوانډیان دي نو موږ تقریبا دل ته درس د ماسوتن نفس شروع کړي او هغه کتاب کو چې د درس یو آیات وایو سمره چې ویلې شي دا غې نفس د مو سبق وایو ماشا الله لګو رزو کې نن به ان شاء الله موږ دعای قنوت وایو نور د مو سبق مو ختم کو د موس په سبق کې ماشاءالله چې کوم کسان کینه او په جندل سې زما دې موس کې ثنا سره وای دې کې تعوذ سره وای دې کې تسمیه سره وای دې کې سوره فاتحه او سوره اخلاص سره وای ا رکوع سجده سره وای او قوما او جلسه سره وای او تشهد سره وای دې موس کې د اری شیخ خپل نوم دی څه دا اری شیخ خپل خپل نوم دی او دا اری شیخ خپل یو مرتبه ده زنې پکې ویل سنت دی نو زنې پکې ویل او کول فرض دی موږ تاسو ټول فرض او سنت ارسو یو ځای کړی په کې خبره باندې زنې وګوره زنې سونه پکې سری لکه موږ تاسو یو الله اکبر دې ته تکبیر تحریمه وای دا په خله ویل د مس په ابتدا کې فرض دی خدا لا سوچتول ورته سنت دی د لا سوچتول مرتبه د سنتو دا او تکبیر فرض دی او رکوع دا ټیټه دل تش چیچیت شوی نو دا فرض دی او دا تسبیحات پکې سنت دی دیو جن کې اوسړه را ټیټ شو ازن امام اسن غړند دی الله دې غړند دی امام نګو او تاسو په خپل حفاظت کې اوساتی دا چې تاسو رکوع لدی اسو سمېږي هغه بیا دغه لاړی قومه لالار ده نو رکو ده او که خور پسی ده سو نوی مز ده او شو کنا بس تشاقه فرز خود رو منتل کنا باز امام دا سی جی سجده لطو رسی ده اتو سوزان تسبیحاتو لسامه اغا بیا ناس ده نگور دا رکو او سجده چه رکو لراتیت چوی فرز دا شون دا تسبیحات ویل پکی سنت ده سجده لچه ده سرو لگولو فرض ده اداشول دا تسبیحات ویل پا کسی دی سنت دی دی وجنه چاله جنازه نورجی خودز دکڑی دی جنازه کې دا سلور تکبیرو نه فرض دی و جو زلد جنازه نورجی دا خورجی کنه چه امام وی اللہ اکبر دے دی وی اللہ اکبر چه غبیاوی اللہ اکبر دے دی وی اللہ اکبر نو دا فرض من حیث الفرض حیثیت سرا د جنازه اداشوا منس کې دا سبق سنا درود او دعا دا مسنونه طریقه وا نه د علماو سره چې کې نه د خپل مس په آداب وګوي شو چې دی له سوي دی له سوي وګوره د علماو په صحبت الله رب العزت ډېر لوی فکر نصیب کړي کې یو زبیدار سړیم کې نه خو پابندۍ سره کې نه پابندۍ سره کین هغه ته ډېر مسائل دشي زموږ د فقې کتابونو ذکر کړي دا سی کی خبره ذکر کړي وای د حج په دې مسلو کې په سړی اشتباه راځي د حج مسلو کې سره په سړی اشتباه راځي حضرت امام ابو حنیفه رحم الله چې د ټولو امامانو مشر دی او د اجتهاد بنیادی ہے او لوی شان دی د حضرت امام ابو حنیفه رحم الله خصوصا د ائمه او اربع ور ټول دنیا د دې سلور امامانو په جلالت شان باندې متفق دي چرته چیزی ټول دنیا کې ګرځي نو چرته یو مذهب باندې خلق عمل کوي چرته بل باندې چرته بل باندې افریقی د ملکونو ټول مالکیه دي عربو کې بعضی احناف بعضی نو حضرت امام ابو حنیفه رحم الله وی حج تلاړو داسې کتابونو ذکر کړی او انسان کمزور دی هر په پیغمبر راضی نو په امام مراتب شي نو په بعضی مسائلو کې په امام صاحب هر رااله چې حج نه فارغ شو سر خریلو نو یو سر خریل کی تکې ناس نو یغلې ګس طرف کو هغه حجام ورته وی دا خې طرف کا امام صاحب ول خې طرف کور چې سر ورته خریلو نو امام صاحب پاسې دور ته پاسا مدا ويخته دي چې سنبال کا امام صاحب حیران شو جدا وګره او حجام سرونه خړای ا دې په دور مسلو کې دا دور مسلې دې کم زیز د کړی نو د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما شاګرد او اتوا ابن ابي رباح ادا د حج په مسلو کې امام دې وی زدا غ په صحبت کې کینم دغه په خبره وای نو ګره او حجام د یو لوی تابع په مجلس کې کینی دور مسائل ز د کړی نو ماشاءالله کې نه بکه نه بکه نه ورا دخل عالمان او صاحبانو په صحبت کې خامخا کې نه کستا سو یو عالم د سې زیادر لموس کوي درس نه کوي په مینت ولا وایا یره وایا ترجمه مونږ لکه مونږ بغوږی خې تا تش لفظی ترجمه جریز دکا نور چور سره سنشت ام بدا د هدایت یو ذریعہ به مونږ ته دخل پیغمبر علیه السلام دی یو حدیث نه وایا دیو یو حدیث نوایا نو انشاء جمعه پر از وختي راځي و ادم مو ده کنا ها بھائی جمعه پر از وختي راځي چې تمره صفه ته پويږي بلدا کوشش وکوي چې ودکی گئی نا ډوډۍ مخري صحابه کرام دي باندې یو سنت هم ژوند شي بخاری شریف کې راغلي صحابي وای مونږ به د غرمه خوب د جمعه نماز نرستو کولو ا روټۍ به مونږ رستو خوړه کسو پدی نیت موز نرست روٹای اخری ندامی و سنت طریقه در کاغا صحابی فرمائی کوئی دی جمعی رزی لبمو خوش آلی دو دا صحابو پا وقت دیره سخت لوگی او تن دیوی تاو چی گره ارس دیر شل نجردداو نوائی جی پخوانی گنانگارو دا دا قیامت نخدا ارس بڑی ریگی او سمدا سی مشران شتا چه کال کال پوره بچا د غنم او روټۍ نه کتالان کې د پیغمبر علی السلام زمانه ته نږدې نازمونږ نه پزر کرته هو نن دا دنیا سر لراله د قیامت یو علامت دومره بد اعمال ډېری کی زمونږ د پیغمبر علی السلام د مبارک جبې نه وروتی دومره بار چا سره ډېر شي و یو سره به کوسه په کوسه ګرځي زکات به ګرځي اوسو بیته علی نا یو ته وی هرغه زکات ته ورته وی هرکه پرونده راوړم مال ضرورت نشته ویولی به شوک نه علی نو سو کوئی مال بډیر شي اسو کوئی زمانہ به دومره مبارک شي د حضرت عیسی علی السلام هر سړی به یو سورج پس قیامت ته په دې پیسو سو کو سپوږه قبلای به ولینا یا به مال ډیری یا به هر سړی وی چې سباله بس قیامت را روان دی یو سړی 500 کوټه کې ولې ساره بده 500 کوټه ولې لاړې ولې دی چې جلبای د اټو داس مکه میتا پسې ودی کړه دا پاکستان وزیر بیم ته جوړ کې آپس دی او په وزارت او پځب کو سکه یا خو سبا د 500 په چکر کې دی نو کدا خبره زړو باندې چې زخاور لزم نه په وزارت او په دې شی زونه باندې سکه زمای عزت مند نو زمای عزت مند چې موږ او تاسو خوښو صحابیو یې مده جمعې راځي له خوشالۍ د لوګي ته دی یو بډای زنانا وا اوسم بازی بډای غانې عربو کې ماشاءالله شانکار کوي یو ځل زه مسجد حرام نه راوتم نو یو بډای زنانا وا داغه د صحابیه را لرايا د شاه صحابي مونږ به وګیتګیو د جمعې پرځ یو زنانا و ناغه به چکندر په کټوي کې واچول اور بشې به ټوکړې کې اور بشه ام المؤمنین رضی اللہ عنہا تاسو کوئی وای تاسو بور بشه څنګه خړې غلبیل مو کنا وای د نبی رسول سلام په زمانہ کې زمو غلبیل لو لکه موږ تاسو زرانه په اور چاړې نو وای بیچان اور بشه مو څنګه خړې ور بشي چوري کې هغه نیم ور سره بوستي نبي بي ورته وي مونږ په پوکي ور کو چې سبا پوکي سره وال وتل او ال وتر انور وب پاخه ک ناغه بدا دغه دل کل د ور بشو دل به جوړ کل ناغه په چکندرو کې واشل او او به خټ کول د چې صحابه به موزو کو یو یو بور نږدې کېدو او هغه ورته هغه شی ورکول وای مونږ به د جمعې رزله د دې وجه نه خوشاله درو ځکه لوګې وي تندې وي تکلیفونه خدای دې چې د جامو اسباب نو د خوراک نو خو ایمان د خپل معیار کې اعلی اعلی مرتبه ته رسیدل ایمانی لوی مقام او د خوراک د فارسونو نو اس کو صندوقونه د جامو نه ډک دي اخوراکونه مخوخی کی نه چسشه او خرم نشید دین داسه حال ده په خوراکونو وسکه او په جامو وسکه دا غ خلق یو یو جامو غټولی دنیا ته دین رو رسولو بعض صحابه غزوه تبوک کې نبی رحم السلام مسلم شریف حدیث ته صحابه ورته مو خود لوګي او تند نه بالکل کار خراب ده حبیب اجازتو که چه مونگ دا او خان زبح کو نو دا اللہ حبیب ورطا اجازتو کو نو خان زبح کول خلقو شورو کل دی که حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنو را قربان تاسو خو اجازتو کو خو دشمن لوی مخیل ده نو که دا غشان دا او خان مونگ علالو سورلی و ختمشی تاسو دا سیو که چی چاس رسی ناغو لوی راجم کئی ادا برکت سوال ورطاو کئی ندا الله حبیب ورته عمر دا د خوخه دا بیا ټول لخر کې اعلان او چا سره سی راړی د سرمن یو درستخوان او غړولې شو نو حدیث کې دا سراغلی چا اوچی ټوکړې د روټۍ راړې ام غره د غنمونو د اوربوشو خو خبر چې د سبا وا اوچا ټوکړې راړه چا لاسو کې یو چون جوار راړل اچا کجور چا پکې ډوکی راړه د چا ورته دی ډوکو باندې مسخول ویدا ډوکه به مداسې کولو خلک به موالو اجولو به لکه ماشوم چې څنګه مې چوپی ډوکه به مو چوپلو دې پسې به مو سکول ندد دې 30000 لخر او غزوه تبوک کې سوره لخر 30000 لخر د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وې دمر ډېرې د خوراک جوړ شوه د 30000 لخر خرچه ده لکه د بیزی او بچی چې ناس وی بیا غره د موږ د سو بیزی ا د ابن د عربو بیزی د پیشو عمر دی بګه په هغه ټا بیزی د غټي پیشو عمر وی د بیزی د بچی عمر ډېرې ته جوړ شو د الله حبیب الله تسوالو کو ادا معجزات ته صحابه او پستر کو قتل ذمر برکات الله پاغه کی واچون چې دا سه لوخ نو چې د خوراک نه خلکو ډک نو کو او دی 30000 لخرم خوراکو 30000 لخرم خوراکو دا برکات ای پسترگو قتل اپا دی موجزات و پسترگو قتل که دا صحابه کرام و ایمان جوڑے دو نا دا خوراک اسکاک سنو و ایمان دمر اعلی مرتبه ترسه دنے دیو اجن زمائی زتمن لچه منگو تاسو دین طرف تا متوجی شو دا خپل قبر دا خیرت سوچو کو نو کله که زمونږ د زړو منله چې زب مرم زب د خاورو ته زم نو زمونږ جوان به د انسانیت شي کله سړی قیامت منی نو د جوان د درندگانو غونتینی چې د انسانان ماتای ا د خلکو نا حق ویني توي ا د خلکو د مال او دولت او د حیا سره لوب کوي کله چې سړی له دا پته چې ما نه به تپوس کی نو زم عزت مند زمونږ استادو د خاورو ته ورتللی کوشش وکای چې موږ او تاسو دین ته متوجی شو کار د دنیا کوي دکان کوي پټه کوي نوکری کوي ور سره غره دا کی ددا چستا پډیر کار ستارزګ ډېری گینا استا پلک کار ستارزګ کمی گینا لا صح پخ وزو خو جسی دی کلی دا غی نه یو دانا خو دی خو کول نه شي دا د پخوان از مایزت مندو د تقدیر تقسیم شوه چې دې سړی ته په دې رضا ملاوي دې کدا ځان مړکی کړه نو د هغه رزق چې کوم الله لیکله داغه نه یو دانه سیوا کولې نشي شریعت د کار حکم کړي خو سره د دینا کار کاو سنت طریقه دا خو اعتماد بدی پچای اعتماد بدی د الله رب العزت په ذات عالیي کوشش وکړي چې د خپل کتاب زده کو خپل دین زده کو او جماعت کې لږ وخت ډیر ورکړي کم از کم چې یو ګنټه خو دې ل ورکړي چې په دې کې وزد اخرت او د قبر تیارې کوم د الله کتاب زده کو د خپل پیغمبر علیه السلام سنت زده کو د خپل علما او نب نور دینی مسائل په دې شرمې کې یم ما خبره کړه اگر زما ته دی بچیوی ما به موږ مسعودن درس کو نو باز عوام ته ما وی تاسو به سبق وای نو دی له او کښې زه ناراضم مې ولید نه چې وای چې مو سبق وای نو دا ورته دا شرم خبره نه ده چې ته په جماعت کې ودرې دی او ټکی غلط شو او تعالی سو پر نبی علیہ السلام د انصار او زنانو له خصوصي دعا کړي او عائشی بی بی مورت دعا کرے وی اللہ دے رحمو کی دانشوار و پزنانو دی دی دین مسلو نا دا حیاء دا وجہ نا دا تپوس نا منشوی لی نازک نازک تپوسونا دا انصار و زنانو دا جناب نبی کریم علیہ السلام نکلی پا دی شرمی گئی ما دی وجہ نا ما بس کل و تازو نام گو رستازو دا کار سمنے دی زوز چی مو سبق وام نا تعلیم لوام وایا عوام لکوی دے بیا جمعات کتا له نظر جي خدي د پاره ودريګه چې کم کمي چې تاله محسوس شي خو بیا به در نه اورو نه اورو به در نه نه خو راځي مزله طلباب در سراړي چې زمونږ استاد سودا مس شي دی په وګوره ک موز مو سم شو ټوله مسله بس شي ټوله مسله بس شي او موز به سميږي له چې مونږ د موز دا سبق صحیح زده کو ټکی ټکی معنا زده کو فرائض دکو واجبات دکو د مس سنت دکو مز یوازې په دی ویم نه ګوره مو سرباز طالبانی سبق وای او چې مونږ ولو نه وایو اگر زمو طالب لوي مولا امامت را کې ډېر خپل قاری او خپل قران وای مې ته خو مس کې تلاوت کول نه ما جوړو کته نو سره داسې بیا غت تسلیم کمې سر بده داسې نه مسکه په ولاړه کې به د سجدي ځای لګوري که امام قران مو دې به کوم ځای لګوري مسکه چې ولاړه د سجدي ځای لګوري پر رکوع کې به د خپو لګوري ا په سجده کې به د پوز دې نرمۍ لګوري نو ګوره چا چې در له رکوع سم کړی نی ته شی ولته ګوري پاغه نه سمیا به سر کته یا به بره دا چې د سجدي طریقه ده نو دا چې تاسو علما سره کینه یا دروازه دا چې کوي یو کس لوی تر رکوع کا او امام در لګوري یو لوی ته سجده او کا او در لګوري نو په دې طریقې چې مونږ او تاسو زمای عزت مند مزدکو نو زمونږ او تاسو رب وای غبای څوک وای زمونږ رب وای کوم سم شو نو ارزه به سم شي زمونږ رب مونږ سره په خپل کتاب کې وعده کړي کوم سم شو نو ارزه به سم شي ومز به سمیږي علام او تاسو غوې ځان خلاصو د مزنه زرزرې کو د مس سبق را لنرازي عوام واغه یاد نیانه یاد مور نه یاد نیکنا یاد خپل جماعت د امام او د عالم دین نمو مز دکړه خو بیا مو چاته ورول نه دي دا کوم شی چې تاله یاد دي دا کله ناکله ورول پکاري غره که یو شی یاد مشي خو چې ته اورې نه نو غسکی هغه هېری دا مستاز دکړه خدا به کله ناکله اورې او عالم دین ته به اوره خپل قران بکله اوره نو کوم مز زمونږ استاد سو پټیم شو مز مزمای عزت مند سم شو زمونږ استاد سو ټولې مسلې به الله رب العزت سمې کی یا رب کریم زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدینو ته او استادانو ته اصول و فروع ته امرو ژوندو ټولو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي رب کریم په ټوله دنیا کې چې امت مسلمه د کومو پریشانو مصائب سره مخ لري ته د ټولو امت نه پریشانې لري کې د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران پراته دي اوازې بیمارانو د دعا بار کې ویلې دي الله ته ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجل ور نصیب کې یا رب کریم سمره قرضدار مسلمانان دي ته ورته د غیب او نه د قرض او د خلاصولو بندوبس جوړ کې الله د چا بچی نشته نه کمل صالحه بچی ول ور کې او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کې د چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي خصوصا زمو پښتانه الله دا دشمنی په دوستۍ بدلې کې الله زمو د بچو او د نوجوانانو په لاسو کې د اصله او د یو بل د وجلو په ځای خپل کتاب ورته لاسو کې راوړي او د دې دشمنو طرف غنونه په خپل رحم او کرم خلاص کې الله زمو په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راوړي کوم اسلامي ملکونو کې د فسادات او د بدمنۍ اور بل په خپل رحم او کرم دا اور الله مړ کې د هر امتی د مال جان او د حیا الله ته حفاظت وکړي الله دا حاضرین غایبین مسلمانان تا ته جولی غړولي زمونږ د ټولو چې کوم دینی او دنیوي حاجتونه دي الله هغه پوره کړي زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي یا الله د قبر د آخرت فکر مو جوړ کړي الله مونږ ته د شرافت او د انسانیت د ژوند تیرولو توفیق راکړي بازی مرګورو دعا د پاروې دی یا الله کدل ته حاضر دی او که غایب دی د چا چې س دینی دنیوي حاجتونه دي الله دا حاجتونه تر سره کړي او سه پریشانی دی الله ټولې پریشانی ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله